เรื่องพระพุทธชินราชปฏิมากรตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความจริงเป็นภาษาบาลีแต่ก่อนเป็นภาษาสันสกฤตอาตมามาขัดเกลาเป็นภาษาบาลีให้พระสวดถูกบาลีมันมีความหมายว่าโสนุตรามหิติกาสุวรรณภูมิคันตวาพระโสนอุตระผู้มีฤทธิ์มากได้นำมาแล้วซึ่งพระพุทธศาสนาสู่สุวรรณภูมิปีศาจเจนิธมิตวาได้ขจัดปัดเป่าปีศาจร้ายออกไปในพวกนี้เป็นพวกปีศาจพวกยักษ์น้ำภาษาไทยแปลว่าผีเสื้อน้ำพวกอารวาสอยู่ในลุ่มนี้ลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำเจ้าพระยาปีศาจเจนิธมิตวานิธมิตวานั้นภาษาบาลีแปลว่าขจัดปัดเป่าเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า get rid ofTo blow away blow ไปว่าเป่าไปเป่าปีศาจไปพระภิกษุโสนอุตระกับเพื่อนสามรูปเป็นห้าได้เหาะมาสู่สุวรรณภูมิบ้านเรานี้มีชื่อว่าสุวรรณภูมิเป็นที่ทราบกันของชาวอินเดียเมื่อ 6,000 ปีมาแล้วเขาจะมาค้าขายแผ่นดินนี้มันมีไม้หอมมีกันกำยานมีทองคำสุวรรณแปลว่าทองคำภูมิแปลว่าแผ่นดินทีนี้เขาก็มาพระโสนอุตระก็นำมาสู่สุวรรณภูมิคิดว่าที่นี่จะมีพระราชาอนุเคราะห์พอมาถึงลุ่มเจ้าพญานครปฐมที่เราสร้างพระปฐมเจดีย์ตรงนี้เป็นที่ขึ้นมาก่อนสุวรรณภูมิแบ่งเป็นสองแคว้นสุวรรณภูมิตะวันตกคือลุ่มเจ้าพญาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กองสุวรรณภูมิตะวันออกคือลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเรียกว่าทวารวติเขาตั้งชื่อให้เป็นภาษาสันสกฤตทวารวติแปลว่าประตูสวรรค์ถ้าได้ขึ้นมาที่นี่ชื่อว่าขึ้นมาสู่ประตูสวรรค์แต่แคว้นลุ่มน้ำโขงนี่เป็นสุวรรณภูมิตะวันออกชื่อว่าโคตะปุระหรือว่าโคตบุญโคตะแปลว่าตะวันออกปุระแปลว่าเมืองตะวันออกเมื่อพระทั้ง5รูปมาถึงสุวรรณภูมิตะวันตกมาถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงนครปฐมก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรก็เลยตั้งใจบุกมาให้ถึงสุวรรณภูมิตะวันออกพอเหาะมาลงเหยียบแผ่นดินเกิดเรื่องเลยถ้าสร้างเป็นหนังในหน้ากลัวจัดยิ่งกว่าหนังจีนกำลังภายในพอเหยียบแผ่นดินทั้ง5องค์เนี่ยมีคนไล่ฆ่ามีทหารไล่ยิงด้วยธนูศรถือดาบถือหอกไล่ฆ่าไล่ฟันไล่แทงไล่ยิงแต่บังเอิญว่าพระเหล่านั้นท่านเป็นพระอภิญญาทั้งนั้นเลยท่านก็เลยเหาะไปหายตัวล่องหนไปในอากาศแล้วก็ไปปรากฏบนอากาศนอนอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่สีอิริยาบถยิงเท่าไหร่ก็ไม่ถูกสุดท้ายก็เลยส่งองค์ที่เก่งภาษาเรียกว่านิรุตติปฏิสังพิทาลงมากล่าวกับพวกสุวรรณภูมินี่บอกว่าพวกท่านทำไมต้องมาเข็นมาฆ่าพวกเราเป็นสมณะเป็นพระเราไม่ฆ่าใครไม่เบียดเบียนใครเราเว้นจากการฆ่าเราเว้นจากการถือเอาจากสิ่งของเขาไม่ให้เราเว้นจากการอยู่กันเป็นคู่แบบมีผัวมีเมียเราเว้นจากการพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเราเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมาสมณีทะอารณาโลเกสมณะนี้ไม่เป็นข้าศึกผู้ใดในโลกท่านทำไมจึงมาไล่ฆ่าไล่ยิงพวกเราบอกให้เรารู้เถิดท่านมีปัญหาอะไรพวกทหารเหล่านั้นก็บอกว่าเมืองนี้มีปัญหาตามลุ่มแม่น้ำนี้ตามบึงใหญ่ๆมีพวกผีพวกลากสดพวกผีเสื้อน้ำพวกยักษ์ขาลักษณะเนี่ยขึ้นมากินคนโดยเฉพาะเด็กเกิดใหม่ลูกพระราชามหากษัตริย์ตามลุ่มน้ำเนี่ยตายหมดชอบกินเด็กเกิดใหม่ๆลูกพระราชากินอร่อยกว่าลูกชาวบ้านกินแซ่บกว่าเพราะว่ามันคงจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีลูกชาวบ้านมันก็กินโดยเฉพาะลูกพญาพระราชานั้นกินหมดเดี๋ยวนี้พระราชาที่มีอำนาจท่านทรงประสูติพระมเหสีทรงประสูติโอรสและธิดามาเท่าไหร่มันก็ตายหมดพวกนี้มากินกลางคืนพอดีพระท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงนอนหลับตาจนวางอาวุธเถิดเราจะคุ้มกันให้เราจะขจัดปัดเป่าใ ถ้ามันมาจริงๆท่านวางใจเธอสบายใจเธอเราจะขจัดปัดเป่าปีศาจเจนิธามิตวาเราจะขจัดปัดเป่าปีศาจเหล่านี้ออกไปพวกนี้ก็เลยไปแจ้งข่าวพระราชาพระราชาก็บอกว่าเออดีเว้ยเขาบอกว่ามีผีเหลืองๆหัวโล้นๆผ้าขาดขาดด้วยสตราเขาว่าผีนะเขาไม่เคยเห็นพระเขาว่าผีเหลืองทีนี้เขาก็พระราชาก็บอกว่าเอาอย่างนี้อย่าวางอาวุธเตรียมอาวุธต้องสุมเอาไว้เป็นกำลังสนับสนุนถ้าพวกนี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าผีเหลืองสู้ไม่ได้พวกเราก็ช่วยสนับสนุนช่วยยิงช่วยไล่ฟันปล่อยให้ผีเหลืองปราบพวกผีเหล่านี้ดูสิปีศาจเหล่านี้เวตาลเหล่านี้ที่มันขึ้นมาจากน้ำดูบางทีอาจจะปราบได้พวกทหารก็ซุ่มอยู่กองกำลังซุ่มอยู่มีอาวุธมีธนูศรมีหอกมีดาบพอตกดึกไอ้ตัวนี้ก็ขึ้นมาแหละไอ้สองตัวนี้ก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำแม่น้ำโขงแล้วก็บึงใหญ่ๆอย่างน้องหางขึ้นมาเป็นฟูงเลยพระทั้งหลายพระอรหันต์เหล่านั้นท่านก็แสดงอิทธาภิสังขารอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆจำแรงแปลงร่างเป็นพระเป็นหมื่นๆแสนๆล้อมวงตีล้อมพวกนั้นพวกนั้นออกไม่ได้ก็เลยกลัวเมื่อกลัวแล้วก็ต่อสู้กันพวกนั้นก็พยายามที่จะต่อสู้แต่พระท่านก็เพ่นเป็นไฟลุกโพลงพงพงเป็นควันขจัดปัดเป่าพวกปีศาจเหล่านี้ลงน้ำไปหมดไม่กล้าโผล่หัวขึ้นมาเลยประชาชนทหารดีใจปรบมือแซ่ซ้องสรรเสริญเช้ามาก็ไปบอกพระราชาบอกว่าโอ้เมื่อคืนนี้น่าดูที่สุดต่อสู้กันน่าดูพวกปีศาจเวตาลเหล่านั้นสู้ไม่ได้ถูกพวกผีเหลืองเพ่งเป็นไฟเป็นควันจนสำลักจนสำลักควันออกไปจนพากันลงน้ำนี้ไปหมดเลยไม่มีตัวไหนกล้าโผล่หน้าขึ้นมาพวกผีเหลืองนี่เก่งจริงๆเขาว่าผีเหลืองพระราชาบอกว่าพระก็ต้องเป็นพระเราได้ยินข่าวมานานแล้วว่าตอนเหนือทางชมพูทวีปนั้นมีพระภิกษุเหล่านี้เป็นสาวกเป็นสากยบุตรอย่าไปว่าผีเช้ามาพระราชาก็เลยพากันมากราบมาไหว้พาประชาชนมาไหว้เอาข้าวเอาน้ำมาทำบุญเหมือนพวกเรามานี่แล้วท่านก็แสดงพรหมชาลสูตรพรหมชาลสูตรนี่เป็นสูตรแรกแห่งคัมภีร์ทีฆนิกายพระสูตรสูตรแรกถ้าโยมไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่9สูตรแรกจะได้เห็นพรหมชาลสูตรพรหมชาลสูตรนี้ปราบผีปราบพรหมปราบเทพจึงเรียกว่าพรหมชาละพรหมมาชาลังอาเทสยุงเอเตสเพยขาภูตาปีซาปารายันตุพระท่านสวดอยู่เมื่อคืนนี้ท่านสวดอยู่เมื่อคืนนี้เรามาฟังไม่ทันอยู่ในหนังสือมีแล้วท่านก็แสดงพรหมชาลสูตรลงไปปรากฏว่าพระราชาแล้วก็ประชาชน 60,000 คนเข้าถึงโสตปริยังคธรรมที่มีอยู่ในหนังสือนี้โสตปริยังคธรรมไปว่าองค์คุณผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมกระแสพระนิพพานเป็นโสดาบันโสดาบัน 60,000 คนเกิดมาในแผ่นดินสุวรรณภูมิครั้งแรกแล้วก็มีคนขอบวชเป็นพระ 36,000 คนโอรสและธิดาของพระราชาเมืองต่างๆขอบวชฝ่ายชาย 1,500 ฝ่ายหญิง 1,500 ต้องพระอรหันต์ต้องกลับไปนิมนต์นางภิกษุณีจากประเทศอินเดียมาเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ธิดาของพระราชา 1,500 นางแล้วก็โอรสนี่บวชเป็นพระอีก 1,500 คนรวมแล้วเกิดมีพระภิกษุในแผ่นดินนี้ 39,000 รูปสืบทอดมาจนถึงวันนี้จากพ.ศ. 236ถึง 2541 และจะสืบทอดต่อไปจะถึงวันไหนก็ยังไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากจะบวชบวชก็บวชน้อยๆบวช7วัน15วันก็พากันศึกเดี๋ยวนี้เนนก็ไม่ค่อยจะมีแล้วเขาคุมกำเนิดเขาขยายการศึกษา9ปีชื่อว่าคุมกำเนิดเนนตอนพระพุทธศาสนาถูกตอนอันนี้เป็นที่มาหลังจากนั้นพวกยักษ์น้ำทั้งหลายก็ขึ้นมากราบมาขออ่อนขอน้อมขอยอมพระท่านก็แสดงธรรมให้ฟังหลังจากนั้นพวกนี้ก็ต้องมาคอยรักษาด้วยจึงเห็นมันนั่งอยู่อย่างนี้สองตัวนั้นจะแปลกประหลาดเลยอย่าเพิ่งถามหาโมคคัลลาสาริบุตรอันนี้เป็นชินราชชนะครั้งยิ่งใหญ่แบบชนะ ตั้งแต่พระราชาลงมาถึงประชาชนถึงผีเหมาะสมที่จะอยู่ในสุวรรณภูมิพระพุทธรูปปางนี้ทีนี้อาตมาจะขอเล่าอันหนึ่งให้ฟังพวกท่านอาจจะเป็นเทพบุตรเทพดาคำพีอันนี้อยู่กรุงเทพน่าจะมีอยู่ในหอสมุนแห่งชาติน่าจะมีไปหาอ่านดูแต่มันจะเป็นถ้อยคำลาวเขียนมาเมื่อพ.ศ.2184นี่มัน3ศตวรรษแล้วจารึกมาคัมภีร์นี้มีชื่อว่าลำพื้นเมืองคลองโบราณแต่ในพระไตรปิฎกไม่มีอาตมาค้นไม่มีแต่สถานที่มีเรื่องเล่าว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งมีชื่อว่าจาริกบรรพตแล้วพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีความคิดเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรคนทำบุญจะได้บุญเหมือนเก่าไหมและพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรเมื่อคิดได้อย่างนั้นก็ลงมาถามมากราบเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าปรินิพพานไปแล้วพุทธศาสนาจะอยู่ไปได้กี่ปีแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปคนทำบุญจะได้บุญอย่างเก่าไหมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนมหาราชท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นจอมเทพหลังจากเราปรินิพพานไปพระพุทธศาสนาจะอยู่ยงคงกระพันไป 5,000 ปี 1,000 ปีแรกเมื่อเราปรินิพพานไปสมัยนั้นยังมีพระอรหันต์คนทำบุญก็จะได้บุญให้ทานก็จะได้บุญบุญนั้นจะนำตามสนองส่งเขาถึงแสนโกรธชาติแต่คนสมัยนั้นจะมีความสูง6ศอกอายุจะยืนที่สุด120ปีแต่พอถึงพันที่2พระอรหันต์จะหมดไปแต่พระอนาคามียังมีระดับต่ำลงมาอนาคามีสกิทาคามีโสดาบันยังมีคนสมัยพ.ศ.ที่2นี่พันที่2นี่จะสูง5ศอกคนจะมีอายุยืนสูงสุด100ปีชื่อว่ายืนที่สุดแต่คนสมัยนั้นทำบุญจิตใจคนจะต่ำลงหน่อยแต่ฝ่ายทักขีนาทักขิเนยบุคคลคือพระสงฆ์พระอนาคามียังมีอยู่แม้ไม่มีพระอรหันต์บุญนั้นจะส่งให้เขาได้ถึงแสนชาติบุญจะตามให้ผลเข้าไปถึงแสนชาติเกิดแต่ความสูงของเขา5ศอกต่อมาถึงพันที่3คือพันนี้พันของเรานี้ผู้คนจะมีอายุยืนถ้า60ปีถือว่าแก่ในนี้60ปีปลดเกษียณเนาะแสดงว่าแก่แต่จะยืนที่สุดก็70-80ปี70ปีนี่ก็ว่าแก่แล้วยืนแล้ว75ปีถึง80ปีผู้คนสมัยนั้นจะสูง4ศอกอย่างนี้พวกเราคงไม่เกิน4ศอกนะพันที่3แล้วเนี่ยพันที่3เนี่ยคนที่ทำบุญในพันที่3นี้บุญจะตามสนองส่งเขาไปได้ถึงหมื่นชาติลดลงมาแล้วนะจากแสนโกรธชาติมาแสนชาติในพันที่2มาพันที่3นี่ถึงหมื่นชาติถ้าชาติหน้าไม่ให้ผลก็ชาติต่อไปตามไปถึงหมื่นชาติแล้วต่อมาถึงพันที่4คนจะสูง3ศอกอายุอย่างยืนยาวที่สุด30ปีนี่ชื่อว่าแก่ยาวยืนที่สุดก็50ปีนี่ชื่อว่าเท่าแก่ที่สุดแต่เข้าเลข3นี่ถือว่าแก่แล้วคนพันที่3นี้ทำบุญจะตามส่งเขาได้พันชาติเพราะว่าทั้งผู้รับและผู้ให้ตั้งแต่พันที่3ไปเนี่ยมันเริ่มจะเพี้ยนทั้งผู้รับและผู้ให้จิตใจจะมากไปด้วยความโลภอยากได้อยากรวยภาษาลาวเขียนว่าทั้งผู้รับผู้ให้ใจตั้งแต่อยากรวยเป็นว่าจริงๆคือมีความโลภโลโภธรรมานังโลโภปุญญานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งบุญก็เลยได้บุญน้อยบุญจะตามส่งไปในพันที่เราอยู่นี้ถึงหมื่นชาติเข้าไปพันที่4นี้พันที่4นี้คนจะสูง3ศอกอายุ30ปีชื่อว่าแก่ที่สุดแล้วบุญจะส่งไปให้ได้พันชาติหลังจากนั้นคนสมัยนั้นถ้าเป็นพระจะไม่มีผ้าพระจะไม่ลงอุโบสถจะไม่มีผ้าครบ3ผืนจะยังมีผืนเดียวบ้าง2ผืนบ้างพอเข้าถึงพันที่5 คนจะสูง2ศอกอายุยาวนานที่สุด10ปีชื่อว่าแก่อายุยืนที่สุด5ปีจะมีผัวมีเมียพันที่5นะปัญจวัฏสายุกาอลังกุมารีอลังปัตยาเด็กหญิงอายุ5ขวบจะมีผัวได้เดี๋ยวนี้ก็ใกล้แล้ว4ขวบก็ถูกข่มขืนแล้วหนังสือพิมพ์ลงต่อมาถึงพันที่5นี้พระจะไม่มีผ้าไม่ลงอุโบสถคนจะสูงเพียงแค่2ศอกตัวเล็กๆอายุ20ปีแก่ที่สุดแล้วและจะมีผ้าเหลืองน้อยห้อยที่หูกาสาวะกันถาทุศีลาปาปะธรรมาจะมีภิกษุเหล่าโคตรภูสงคือในขณะที่ศาสนายังอยู่และหมดไปอยู่ในระหว่างกลางยังอยู่และหมดไปจะมีบาปทำอันลามกจะมีศีลอันเลวสามเศร้าหมองจะมีกาสาวะกันถาจะมีผ้าเหลืองผ้ากาสาวะพันคอแต่ในตำนานภาษาบาลีก็มีว่าพันคอแต่โบราณพวกเราว่าผ้าเหลืองน้อยห่อนห้อยหูแต่กันนี่ก็แปลว่าหูนะพระเนตรพระกันคือตากับหูผู้คนทั้งหลายปรารถนาบุญอยากจะได้บุญแต่หาพระอริยบุคคลพระที่ประพฤติดีประพฤติชอบไม่ได้เขาจะไปให้ทานด้วยศรัทธาแก่พระภิกษุโคตรภูสงฆ์ผู้มีผ้าเหลืองน้อยห้องห้อยหูแต่เขาก็ได้บุญอัปปมยาอัปสังขยังบุญนั้นนับประมาณไม่ได้เพราะเขายังมีศรัทธาเปี่ยมล้นในใจนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่พระนั้นจะไปตกนรกกลุ่มไหนก็เป็นเรื่องของพระแต่โยมยังได้บุญอยู่ทีนี้ถ้าเราว่าเมื่อถึงพันที่หนึ่งผ่านไปเข้ามาพันที่สองศาสนาเสื่อมทรามลงจะมีเทวบุตร5องค์มาเกิดในโลกมนุษย์จะมาสร้างพระพุทธรูปไว้5อย่างตรงนี้มันจะมาเข้าล็อกพวกเราแล้วคุณโยมสงวงก็คงจะเป็นเทวบุตรตนหนึ่งที่มาเกิดพระพุทธรูปเทวบุตรทั้ง5จะมาสร้างพุทธรูปพุทธรูปเหล่านั้นมีชื่อนะมีชื่อว่ามูลเถนเนรคานหลังจากนั้นนารถะคุตรศรีธรรมราชมี5องค์องค์แรกจะมาสร้างด้วยทองเหลืองเทพบุตรองค์ที่2จะมาสร้างด้วยทองคำองค์ที่3จะสร้างด้วยแก้วที่งามที่สุดที่มีค่าที่สุดคงจะเป็นพระแก้วมรกตแล้วองค์ที่4จะสร้างด้วยไม้แก่นจันทร์แดงองค์ที่5เป็นเทพบุตรองค์สุดท้ายจะมาสร้างในพันที่3องค์ที่2นี่เริ่มมาทองเหลืองนี่เริ่มมาตั้งแต่พันที่2ทองเหลืองแล้วก็ทองคำพระแก้วแล้วก็พระไม้แก่นจันทร์นี่เริ่มมาตั้งแต่พันที่2แล้วก็จะขยายลงมาเรื่อยๆแต่องค์สุดท้ายสร้างด้วยหินชื่อว่าธรรมราชอาตมาสร้างพระประธานหินองค์นั้นเลยตั้งชื่อว่าพุทธศรีลังคธรรมราชที่เขียนเป็นภาษาขอมไว้นั่นเป็นคาถาที่กล่าวเมื่อกี้นี่เป็นคาถาให้พรเขมีอนีคาสุรตาจะสันโตอนาตุลาโถสุจิตาเวรีเทวามนุษย์ซาจะประชาจะเสรีพัฒานุปัสสีจะสถาพระวันตังผู้ใดไปกราบก็แปลว่าได้รับพรแปลเป็นภาษาไทยว่าขอให้เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์จงเป็นผู้อยู่อย่างมีความสุขเกษมสารปราศจากความเดือดร้อนอาดูลใจปราศจากภัยเวรอย่าได้ถูกข่มเหงคะเนงร้ายเป็นผู้มีอิสระเสรีพัทธานุปัสสีจะศรัทธาพระวันตังขอจงได้พบได้เห็นแต่สิ่งที่ดีที่งามตลอดการทุกเมื่อเทินแถวสุดท้ายเขียนว่าเอเตสัพเพยัคขาภูตาปีสาจะปรายันตุยักษ์ทั้งหลายผีทั้งหลายปีศาจทั้งหลายถอยไปอยู่ในนั้นแหละที่เขียนไว้นั่นเป็นพระพุทธรูปหินทีนี้พระเหล่านี้ท่านกล่าวไว้ว่าเทวบุตรทั้ง5มาสร้างแล้วจะเอาไปไว้ในเมืองต่างๆกันเมื่อถึงวันหนึ่งพระพุทธรูปทั้ง5องค์นี้จะไปรวมกันอยู่ประเทศเดียวอยู่เมืองเดียวเมืองนั้นจะเจริญที่สุดและพุทธศาสนาจะเจริญที่สุดแล้วจึงจะค่อยเสื่อมลงและจึงจะหมดไปในพันที่5อย่างนี้ประเทศไทยเรามีเกือบจะครบพระพุทธรูป ทองคำมีแล้วที่วัดไตรมิตรเห็นไหมถ้าไม่เห็นก็ไปดู 6,500 กิโล6ตันครึ่งพระพุทธรูปทองคำองค์นี้สร้างที่สุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงเพราะว่าพ่อขุนรามคำแหงนี่อาณาจักรกว้างช้างหลายไปลบที่ไหนได้ได้ทองมาเยอะๆทองคำมาเยอะๆก็เอามาหล่อเป็นพระพุทธรูปใหญ่หล่อเป็นแขนเป็นขาเป็นตัวเป็นเสียนแล้วก็เอามาประกอบกันตอนหลังสุโขทัยหมดอำนาจก็ย้ายลงมาอยู่อยุธยาเมื่อพม่ามาเผาคนไทยก็ย้ายมาไว้ที่บางกอกต่อมาก็สร้างกรุงเทพรัตนโกสินทร์ก็มาไว้ที่วัดไตรมิตรพวกเราไม่รู้ว่าเป็นทองคำเพราะเอาปูนอบตอนหลังมาน้ำท่วมกรุงเทพบ่อยๆเอารถเคมมายกขึ้นก็พอดีปูนแตกก็เลยเห็นทองคำเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งไปกราบทุกวันไปวันพวกคนต่างชาติถ้ายอมไม่เคยเห็นกับกรุงเทพแล้วขับรถไปดูเลยที่วัดไตรมิตรส่วนพระแก้วมรกตก็มาอยู่เมืองไทยเราแล้วพระหินก็มีแล้วทองเหลืองก็มีแล้วแต่พระแก่นใจแก่นจันซันเดนวูดยังไม่มาแก่นจันอยู่ที่ประเทศศรีลังกาอาจจะมีสักวันหนึ่งจะมารวมกันที่เมืองไทยเราเมื่อนั้นศาสนาจะเจริญขึ้นยังสรุปด้วยว่าพระแต่ละองค์นั้นมีอภินิหารต่างๆกันพระพุทธรูปทองคำนี้อยู่เมืองไหนพระเจ้าแผ่นดินพระราชาจะรักประชาชนเหมือนลูกเหมือนเต้าสมัยอยู่ที่สุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงได้ไปแขวนกระดิ่งแขวนระฆังไว้บอกให้ประชาชนผู้ใดเกิดในแผ่นดินของข้าพระเจ้าชื่อว่าเป็นลูกของข้าถ้าลูกของพ่อมีความทุกข์ความร้อนปวดหัวปวดท้องให้มาสั่นกระดิ่งมีระฆังมีปัญหาอะไรให้มาตีกระดิ่งบอกพระเจ้าแผ่นดินได้ทุกเมื่อนั่นแสดงว่ารักเหมือนลูกประชาธิปไตยเกิดแล้วตอนมาอยู่กรุงเทพเราเดี๋ยวนี้ในหลวงของเรารักประชาชนเหมือนลูกเห็นไหมส่วนพระแก่นจันทร์ที่อยู่ศรีลังกาบอกว่าพระแก่นจันทร์นี้ไปอยู่เมืองไหนคนจะศรัทธาในพระศาสนามากแต่ประเทศนั้นจะไม่เหือดแห้งจากสงครามจะทะเลาะกันจะลบกันอยู่ตลอดลบกันเพราะศรัทธารักศาสนามากไม่ให้ใครมาเหยียดหยามเดี๋ยวนี้ลังกาก็ลบกันมาตลอดระหว่างพวกทมิฬกับพวกสิงหนสิงหนถือพุทธทมิฬถือศาสนาฮินดูทะเลาะกันลบกันอยู่เป็นประจำพวกพยัคฆ์ทมิฬลงข่าวอยู่ทุกเดือนทุกปีแต่คิดว่าสักวันหนึ่งอาจจะเป็นไปได้อาจจะถูกย้ายมาอยู่เมืองไทยมารวมกันส่วนพระพุทธรูปทองเหลืองไปอยู่ที่ใดแผ่นดินจะอุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลแต่จะมีอาเพศอันหนึ่งจะมีคนดีเกิดขึ้นจะมีคนชั่วพอๆกันทั้งดีทั้งชั่วมั่วพอๆกันคือทั้งศรัทธาบ้างทั้งบาปบ้างเราจึงเห็นว่าบ้านเมืองของเราเดี๋ยวนี้คนดีก็ดีกว่าเทวดามีคุณธรรมสูงกว่าเทวดาบางคนแต่บางคนก็ชั่วร้ายยิ่งกว่าสัตว์ในนรกดูข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์สิข่มขืนลูกแล้วก็เหยียบท้องลูกที่ลูกมีท้องน่ะลูกออกมาแล้วเอาไปฝังดิบๆนี่ที่อำเภอนี่ลงหนังสือพิมพ์นี่จังหวัดหนองคายในอำเภอนี่บึงของล้มนี่อาตมาอ่านดูอุ๊ยสยดสยองอันนี้สัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้อันนี้ชื่อว่าคนที่เลวที่สุดยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานยิ่งกว่าสัตว์ในนรกก็มีคนที่ดีที่สุดก็มีในประเทศไทยมีคุณธรรมสูงกว่าเทวดาส่วนพระพุทธรูปหินนั้นไปอยู่ที่ใดก็ตามประชาชนจะมีความสมัครสมานสามัคคีฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลผู้คนจะอ่อนน้อมถ่อมตนดูแล้วพระพุทธรูปองค์นี้มานี้ปีเดียวปีแรกพอมาตั้งนี้คนมาปฏิบัติธรรม 8,000 9,000 คนพระมาเป็นพันทั่วประเทศปีนี้มา9ประเทศไทยลาวอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ยังมีฮอลแลนด์อิตาลีมีสวีเดนมีญี่ปุ่นมีอังกฤษมีอังกฤษเป็น9ประเทศอาตมาลองนับดูเข้ามากันได้อย่างไรหรือจะเป็นที่ปฏิหารของหลวงพ่อพุทธศิลังคธรรมราชนี้ก็อาจจะเป็นได้เพราะพระหินนี้ท่านกล่าวว่าจะเป็นยุคสุดท้ายเอาไปตั้งไว้ตรงไหนก็ไม่มีใครอยากจะขโมยเพราะยุคนี้คนมีความโลภมากมีความหลงไหลในวัตถุถ้าสมมุติว่าเป็นพระทองคำ วันดีคืนดีอาจจะจมูกวินวันดีคืนดีอาจจะหูขาดเขาจะมาลักขโมยไปขายเอาหินมาตั้งไว้ไม่มีใครมาลักเขาไม่อยากได้อันนี้คงจะเป็นอย่างนี้ท่านเขียนเอาไว้ในหนังสือ เพราะฉะนั้นเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยบุญเรามากเราสั่งสมบุญมานับเป็นแสนแสนชาตินะกว่าจะมาถึงวันนี้และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยท่านทั้งหลายอย่าเป็นคนน้อยใจอย่าเป็นคนคับแค้นใจว่าเราไม่มีบุญตาท่านก็ไม่บอดหูท่านก็ไม่หนวกร่างกายท่านก็ไม่พิกลพิการเหมือนอาตมาท่านมีบุญมากกว่าอาตมาอีกแล้วก็ได้มาเกิดในแผ่นดินที่มีศาสนาพระพุทธเจ้าเหลืออยู่เรียกว่าอริยยตเนปัจจาชาโตทุลโภโลกัตมิงได้เกิดในอริยชาติอริยแผ่นดินแผ่นดินที่ประเสริฐเลอเลิศที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเหลืออยู่มีพระพุทธธรรมประสงค์มีบุคคลผู้แสดงธรรมเรียกว่าตถาคตปเวทิตตะเทเสตาทุลภาโลกัสมินมีบุคคลผู้แสดงธรรมคำสั่งสอนของพระตถาคตให้เราฟังเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งอันนี้หาได้ยากในโลกบัดนี้บุญต่างๆเหล่านี้ท่านมีครบแล้วอยู่ไกลๆทุกๆยากๆอย่างไรก็ไม่ลืมบุญไม่ลืมกุศลไม่ประมาทมาถึงวันพระก็พากันมาทำบุญให้ทานตักบาตรสมาทานศีล5ในที่เราสมาทานไปเมื่อกี้นี่อย่าดูเบาศีล5นี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามหาปุญญขันโธกองบุญใหญ่มหาแปลว่าใหญ่ปุญญขันโธกองบุญกองบุญอันยิ่งใหญ่แต่พวกเราถูกบรรพบุรุษของเราหลายชั่วคนมาแล้วพาเราไปซื้อกองบุญไปซื้อบริขารที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ 3,000 4,000 5,000 เอามาถวายพระอันนั้นยังไม่ใช่กองบุญเป็นกองบุญที่ต้องซื้อด้วยเงินกองบุญอันนี้ไม่ได้ซื้อเรียกว่ามหาปุญญขันโธกองบุญใหญ่ภิกษุทั้งหลายกองบุญใหญ่นี้มีมานานแล้วไม่เคยกระจัดกระจายและไม่กระจัดกระจายจะไม่กระจัดกระจายบัณฑิตสรรเสริญกองบุญใหญ่เป็นฉะนั้น1บุคคลในโลกนี้เป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ดีเกิดมาแล้วเขาสมาทานเว้นจากการฆ่าปานาติปาตาเวรมณีนี่กองบุญกองหนึ่งเมื่อเขาสมาทานศีลข้อนี้เขาจะเป็นคนปลอดภัยจากเวรเรียกว่าระงับเวรภัยเมื่อเราไม่ฆ่าเราก็จะไม่ถูกฆ่าเราเกิดมานี่เราฆ่ามันกี่ชีวิตแล้วมาต่อชีวิตเราไว้เสร็จแล้วมันก็จะมาเอาคืนถ้าเรียกว่ารับปฏิหันตาหันตาลังรับปฏิผู้ฆ่ายอมได้รับฆ่าตอบเชตาลังรับปฏิเตชยังผู้ชนะยอมได้รับชนะตอบอโกสะโกสะโกสั่งผู้ด่าย่อมได้รับด่าตอบผู้ที่ด่าคนอื่นเก่งๆก็จะได้รับด่าตอบผู้ชนะได้รับชนะตอบผู้ขึงเครียดย่อมได้รับการขึงเครียดตอบถ้าเราไปเครียดให้คนอื่นก็จะเครียดเราตอบเพราะเหตุแห่งกรรมหมุนเวียนแห่งกรรมมันเป็นอย่างนี้เมื่อบุคคลหญิงก็ได้ชายก็ดีเว้นจากการลักการขโมยบุคคลนั้นได้กองบุญอันยิ่งใหญ่เขาเป็นผู้ระงับภัยเวรเขาจะไปเกิดหน้าที่ใดก็ตามจะไม่มีคนเบียดเบียนทำลายทรัพย์สมบัติเขาได้เพราะเขาไม่ได้สร้างกรรมเวรชนิดนี้ได้ไว้บุคคลเว้นจากการนอกอกนอกใจสามีภรรยานั้นเขาได้กองบุญใหญ่เขามีลูกก็จะได้ดังตัวมีเมียมีผัวก็จะได้ดังใจจะว่านอนสองสอนง่ายไม่นอกอกนอกใจเพราะกองบุญอันนี้บุคคลไม่พูดปดบุคคลไม่พูดส่อเสียดบุคคลไม่พูดคำหยาบบุคคลไม่พูดเพ้อเจ้อเขาก็ระงับภัยเวรจากสิ่งเหล่านี้เขาจะไปที่ไหนเขาอุบัติเกิดขึ้นในภพใดๆเขาจะได้ยินแต่ถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานเขาจะได้รับความเคารพนับถือในสังคมนั่นกองบุญบุคคลไม่ดื่มสุราเมรัยไม่ดื่มเครื่องดองของเมา บุคคลนั้นก็จะเป็นคนสมบูรณ์มีสติปัญญาสมบูรณ์ไม่ปั่มปั่มเป๋อเป๋อไม่ทำลายตนเองเป็นอว่าทำห้าประการนี้ชื่อว่ากองบุญใหญ่แล้วก็ยังชื่อว่าเป็นมนุษยธรรมถ้าคนเรามีศีลห้านี่ขาดไปสักสี่ข้อความเป็นมนุษย์ก็เหลืออยู่เพียง 25% คือมันไม่เต็มคนถ้ามันขาดไปหมดก็เป็นอมนุษย์หมดไปเลยเพราะฉะนั้นศีลห้าเหล่านี้แหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเอาไว้ให้มนุษย์เป็นมนุษย์มนุษย์ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปานีกันเราจึงมาสมาทานศีลมาให้ทานมารักษาอุโบสถมาเจริญสมาธิภาวนาในวันพระเช่นนี้วันที่ประเสริฐชีวิตของเราควรจะมองหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านมองบางครั้งท่านมองชีวิตเป็นอุปมาอุปมาแห่งชีวิตเคยได้ยินไหมวันหนึ่งนั่งอยู่ดีๆท่านก็พูดขึ้นภิกษุทั้งหลายเหมือนกับว่าท่านใช้คำว่าเหมือนกับว่ามีอสรพิษร้ายอยู่4ตัวอสรพิษร้ายมีพิษมากฉกกัดเมื่อไรแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็จะตายไป